NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De overleden Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt binnenkort begraven. Dat gebeurt aan het eind van deze werkweek, zegt een medewerker in een nieuwe videoboodschap. De locatie is nog niet bekend, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Er zijn 3 begraafplaatsen in Moskou waar die mogelijk zou kunnen worden begraven. Op een van die begraafplaatsen zijn berichten dat daar nu sneeuw wordt geruimd. Maar het zou op een andere plek ook kunnen gebeuren. En wanneer is ook nog niet precies bekend. Het zou donderdag kunnen zijn. Dat is een datum die door een van de Russische Telegram-kanalen is genoemd. Navalny overleed 10 dagen geleden in het strafkamp waar hij was opgesloten. Volgens de medewerker kwam hij als politiek gevangene in aanmerking voor een gevangenenruil met Duitsland. Als de overheid niet fundamenteel anders naar mensenrechten gaat kijken, dan kan een schandaal zoals de toeslagenaffaire zo weer gebeuren. Daarvoor waarschuwt de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Die concludeert dat zowel het kabinet als de Tweede Kamer heeft gefaald en dat de rechtspraak tekort is geschoten. Door fouten zijn levens van mensen vermorzeld, zegt de commissie. Human Rights Watch haalt uit naar Israël. Dat zou veel te weinig hulp toelaten in de Gazastrook. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt Israël zich niet aan de uitspraak van het internationaal gerechtshof dat er meer hulp moet komen. Mark Overmars accepteert de schorsing van een jaar die hij van de FIFA heeft gekregen. Hij vertrok 2 jaar geleden bij Ajax nadat bekend was geworden dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond. Hij werd door de Nederlandse Voetbalbond geschorst en de FIFA deed hetzelfde. Overmars kon nog in beroep, maar dat doet hij dus niet. ANWB Verkeersinformatie. Er is nog niet zoveel aan de hand, behalve in het noorden van het land. Op de N7 Groningen-Duitse grens bij Foxhol staat een file van 5 kilometer. De vertraging is daar ruim een half uur. Ze zijn een vrachtwagen aan het bergen, waardoor de rechte rijstrook dicht is. En ook in het noorden, op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Garijp, is een ongeluk gebeurd. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf Leeuwarden 20 minuten. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Goedemiddag, het is weer tijd voor uw dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Klaagt u wel eens over luie jongeren? Nou, dan heb ik verrassend nieuws, want Nederlandse 15- en 16-jarigen zijn de laatste jaren namelijk meer gaan werken. En deze tiener heeft in ieder geval een duidelijke motivatie. Het zit bij ons eigenlijk wel een beetje een familie en veel mensen krijgen ook zakgeld. Ja, ik moet gewoon werken. Als ik iets wil, moet ik gewoon werken. Ja, maar is het wel een goede ontwikkeling dat tieners al zo jong veel uren werken? Dat bespreken we zometeen. Geld of je leven? Maar eerst, het keiharde fraudebeleid van de overheid heeft de levens van heel veel Nederlanders verwoest. U hoorde het net al in het nieuws. En deze harde conclusie trekt de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid vandaag. En de fouten die daartoe hebben geleid zijn nog steeds niet opgelost, zei Michiel van Nispen van de commissie bij de presentatie van het rapport. Het erge is, sommige fouten die zitten nu al bijna 20 jaar in wetten en regels. Tot op de dag van vandaag faalt de wetgever in het oplossen van deze problemen, terwijl mensen nog steeds de gevolgen hiervan dragen. Ik ga erover praten met rechtssocioloog Paulien de Winter. Zij deed onderzoek naar fraudebestrijding en weet ook hoeveel moedwillige fraude er eigenlijk gepleegd wordt met uitkeringen en toeslagen. En wat wel een goede manier is om dat tegen te gaan, dat gaan we ook bespreken. Welkom mevrouw de Winter. Dank je wel. Ja, de overheid is nog altijd blind voor mensen en hun rechten. Een schandaal zoals de toeslagenaffaire kan daardoor morgen weer gebeuren, zegt de commissie. Vreest u dat ook? Aan de ene kant hopen we natuurlijk dat de les misschien wel ergens geleerd is. Maar ik zie wel een golfbeweging van een hele, soepele overheid waar alles kan en alles mag, naar een hele repressieve verzorgingsstaat. En daar komen we nu een beetje van terug. En de golfbeweging gaat nu wel misschien de andere kant op. Niet meer sanctioneren, niet meer straffen. En wie weet komt daarna wel weer de volgende golf. Oké. Dus dan blijft het ons even bespaard. En dan gaan we nu een soort soepele fase in. En dan op een gegeven moment wordt het weer restrictief. En dan volgt er misschien weer een nieuw schandaal. Dat is eigenlijk wat u zegt. Dat zou maar zo kunnen. Dat is wel een beetje waar mijn angst zou zitten. Dat we nu, omdat we zo'n tegenbeweging krijgen, zo voorzichtig gaan zijn. Dat daarna weer de tegenbeweging komt. En dat we dan misschien wel weer ineens heel streng gaan zijn. Ah. En we weer een nieuwe toeslagenaffaire kunnen. Interessant, krijgen. Dat roept natuurlijk ook op. Hoe hou je de goede balans tussen fraude bestrijden en toch ook de mens blijven zien. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Michiel van Nispen, voorzitter van de commissie, die zei ook dat de overheid zich als tegenstander van burgers op is gaan stellen. Dat zijn ook zware woorden. Ziet u dat ook, als tegenstander van burgers? Nou, wat we wel zien is dat de overheid, hè, van het vertrouwen in burgers eigenlijk naar gegaan is naar het wantrouwen in de burger. Iedereen is een potentiële fraudeur. Dat is eigenlijk waar we de laatste jaren mee bezig zijn geweest. En we moeten eigenlijk weer terug naar wat meer vertrouwen. En je zou kunnen zeggen dat de burger zien als tegenstander is misschien wel dat wantrouwen hebben. Dat iedereen de overheid probeert op te lichten. Iedere burger als potentiële fraudeur, zegt u. Mm-hmm. Ja. Ja. En we denken natuurlijk met name aan het toeslagenschandaal. Dat stond natuurlijk centraal ook in het onderzoek. Maar hoe breed is dit probleem? Is het ook veel breder dan het toeslagenschandaal? Ik denk wel dat het breder in het sociale domein zit. Hè. Daar is de burger extra afhankelijk van de overheid. Hebben mensen in een zwakkere positie. Die hebben de overheid nodig als vangnet. Ik denk dat het breder is dan alleen de Belastingdienst met de toeslagen. En waar we het nu over hebben, hè, met de fraudewet en de participatiewet. Daar zien we ook hoge terugvorderingsbedragen, hoge boetebedragen. Dat is iets anders dan bij de toeslagenaffaire. Maar daar zien we dus, dat is zeker breder. Die repressieve tendens is breder dan alleen bij de Belastingdienst. En is het ook breder in de zin dat de commissie die belichtte ook de rol van de Raad van State en bijvoorbeeld de journalistiek, dat zij ook hebben bijgedragen eigenlijk aan dit klimaat waarin burgers vooral als fraudeurs werden gezien. Dus nog naast het kabinet en de Kamer, heeft u daar een verklaring voor hoe het kan dat het falen dan eigenlijk op dit vlak zo collectief is geweest? Ik denk dat er een brede tendens is geweest vanuit de maatschappijen. Fraude mag niet lonen, moet bestraft worden. En als de boodschap het frame is, het zijn allemaal potentiële fraudeurs, we moeten hard straffen, er moet draagvlak blijven. En de nieuws, de journalisten hebben het over, in gemeente A is voor tienduizenden euro's gefraudeerd en de volgende dag staat in de regionale krant in Amsterdam is het voor 20.000. En dat is steeds de berichtgeving. Dan gaat de maatschappij ook denken dat er enorm veel fraudeurs zijn. Ja. Dat iedereen ook een potentiële fraudeur is. En als dat het frame is waar we van uitgaan en in leven, dan krijgen we dit misschien wel. Ze hebben verschillende partijen, verschillende organisaties, die hebben eigenlijk met elkaar het vuurtje opgepookt. En er waren er te weinig mensen die tegenwicht boden eigenlijk. Ik denk dat het wel elkaar versterkt heeft, ja. Ja. Nou, de commissie zegt ook in het rapport dat de overheid geen onderscheid maakte tussen mensen die moedwillig fraudeerden en mensen die gewoon een foutje maakten. Dit zei Michiel van Nisper er vanmiddag over. Mensen die een foutje maakten, die werden behandeld als fraudeur. Het is onduidelijk welke informatie mensen precies aan moeten leveren bij het aanvragen van een toeslag of een uitkering, waardoor een fout snel is gemaakt. En dat geldt bijvoorbeeld voor de fraudewet, waarin het onderscheid tussen fouten en fraude volledig is weggevallen. Ja, is dat een bewuste keuze geweest om daar geen enkel onderscheid te maken tussen fouten en fraude? Want het klinkt nogal onlogisch en hardvochtig. Dat is een hele goede vraag. Ik denk, of dat een bewuste keuze is op die manier. Ik denk dat het past, hè? Bij iedereen is, we moeten iedereen wantrouwen. Iedereen is een potentiële fraudeur. Mm. Als er een foutje wordt gemaakt, dan is dat vaak opzettelijk. Maar daarbij is niet gedacht aan hoe complex de wetgeving zou kunnen zijn. Ja. Ik weet ook dat de uitvoering ook echt wel waarschuwend is geweest van, ja, als we dit zo moeten uitvoeren, dat kan niet. De meeste fouten die gemaakt worden, of de meeste overtredingen, zijn fouten. Dat vind ik lastig om te zeggen of dat echt zo bewust gedaan is. Ik weet wel, of tenminste, het heeft wel lang geduurd voor het gecorrigeerd is, terwijl de uitvoering er tegenaan liep dat het eigenlijk niet werkte. Of is het misschien ook gewoon heel moeilijk om het verschil te zien tussen fouten en fraude? Dat het wel lijkt alsof iemand gewoon iets per ongeluk verkeerd heeft ingevuld, de geboortedatum of wat dan ook. Maar dat je dan toch als ambtenaar die dat moet beoordelen denkt van voor hetzelfde geld deed diegene het bewust. Maar daarvoor moeten de ambtenaren, de uitvoerende medewerker, in gesprek gaan met de uitkeringsgerechtigde. Ja. Kijken wat er breder aan de hand is. En daar moet wel ruimte en tijd voor zijn om dat te doen. Als we de burger niet spreken, dan kunnen we er zomaar van uitgaan dat alles expres was, want je hebt het verhaal erachter niet. En sinds wanneer is de fraudeaanpak zo streng geworden? Wanneer besloot de politiek daartoe? Ja, eigenlijk in 2013 is de fraudewet ingevoerd. Ja, en die fraudewet heeft een hele lelijke titel. Dat is de titel de Wet Aanscherping, Handhaving en Sanctiebeleid SZW-wetgeving. Maar iedereen heeft het over de fraudewet. Mm. En die is eigenlijk in 2013 ingevoerd. En daarvoor was er een andere wetgeving. En die zei, hè, als je een fout maakt, als je een overtreding hebt, dan moet je het geld terugbetalen. Yeah. En dan kun je een boete krijgen van 10%. En die fraudewet zei eigenlijk, de gemeente moet boetes gaan opleggen. Dus van kunnen ging het eigenlijk naar moeten. Dus de gemeentes werden meer verplicht. En de boete ging eigenlijk standaard naar 100%. Dus het benadeelde bedrag. Je hebt gefraudeerd voor een x-bedrag, dat moet je terugbetalen. En overheen komt een boete van eigenlijk datzelfde bedrag. Dat is eigenlijk de kern van de fraudewet geweest in 2013. En daarvoor was er dus eigenlijk geen fraudewet of geen aanpak van fraude voor 2013. Nou, in 1996 is dus die andere wetgeving gekomen waar het om 10% ging. Ja. En nog daarvoor was er eigenlijk geen wetgeving. Dus echt sinds de Tweede Wereldoorlog is de verzorgingsstaat opgekomen. Ja. Daar zien we ook, als we vanuit de handhavingsperspectief ernaar kijken, dat eigenlijk handhaving, fraude bestond niet. Iedereen was een brave burger. Dat werd steeds wat strenger. En toen kwam die tendens van iedereen is een potentiële fraudeur. We moeten die strenge fraudewet invoeren. Ja, dat is die golfbeweging die u eerder schetste. En die strengere aanpak kwam dus in 2013. Dus niet eens meer 10% boete, maar gewoon 100% boete bovenop het bedrag dat nog terugbetaald moest worden. Werkte dat? We zien natuurlijk de verschrikkelijke gevolgen, maar werd daardoor wel fraude meer bestreden? Nou, het lastige is met fraude, hoe weet je hoeveel er gefraudeerd wordt? Hoe meer je zoekt, hoe meer je ook vindt. Werkt het als je gaat kijken, krijgt de overheid meer geld op papier? Ja, er werden meer boetes opgelegd. Kun je daardoor zeggen dat het werkt? Nee, dat denk ik niet. Het lastige is dat het heel moeilijk is te meten. Wat je zag, is dat een heleboel gemeenten die vonden eigenlijk, we kunnen niet zo streng gaan straffen. Maar die dus werden strenger aan de poort. Dus om te voorkomen dat ze moesten straffen, werden zij strenger bij het toekennen van een uitkering. Ja. Dus je ziet het dan wat verschuiven. Dus het is eigenlijk heel lastig om te meten of het nou effectief is of niet. En is wel te meten hoeveel fraude er gepleegd werd? Dus hoe groot dat percentage dan was? Ja, dat is ook wel lastig om te zeggen. Wat er eigenlijk als een range over gegeven wordt, is dat 3-10% mogelijk fraudeert. En dat is natuurlijk lastig. Wat is een fraudeur? Wie is een fraudeur of wat is een fraudeur? Dan gaat het over dat je een overtreding begaat. En als je met uitvoerders zelf spreekt, dan zeggen ze, van die 3-10% is ongeveer 5% die dat echt opzettelijk doet met het idee, ik kan hier geld halen. Dat is een beetje wat besproken wordt. In de wetenschap wordt wel gezegd, die 3-10% is wel cijfers die je in meerdere onderzoeken naar voren haalt. Hmm. Maar ook dat zijn vaak schattingen. Oké, 3-10% die dus fouten heeft gemaakt. Maar daarvan maar 5% die echt moedwillig fraudeert. Dus dat is eigenlijk een heel klein percentage. Ja. Is het allemaal nodig om dat hard aan te pakken? Om daar wetgeving voor te maken? Wat we uit de wetenschap weten is, als je geen zware sanctie hebt waar je mee kan dreigen, dan werkt alleen maar waarschuwen en alleen maar adviseren werkt ook niet. Dus eigenlijk heb je zowel de zachtere advies nodig, de voorlichting, het adviseren, een keer een waarschuwing geven. En we hebben ook zwaardere sancties nodig om dus dat kleine percentage wel aan te kunnen pakken. Dus je moet eigenlijk als uitvoerder een breed palet hebben met wat vrijheid om te bepalen wanneer je wat in gaat zetten. Maar een beleid dat alleen maar op overreding gebaseerd is, dat zegt de wetenschap, dat gaat ook niet werken. Nee, dus helemaal weer terug naar het beleid van voor de fraudewet en de boetewet en zo die daarvoor was. We gaan gewoon uit van het vertrouwen van de mens. Dat werkt dus ook niet. En wat we nu wel zien, ik ben nu met een onderzoek bezig. Daarbij vraag ik sociaal rechercheurs hoe vaak komt het voor en wat voor boetes leggen jullie nu op? En wat we nu ook zien is dat bijna een derde van die gemeenten legt op dit moment geen boetes meer op. En dat is dus die tegenbeweging waar ik... dat is helemaal de andere kant. Dat kan ook niet de realiteit zijn. Het kan best wel zijn dat het een keer een jaar niet is of dat het niet zo vaak is. Maar dus dat vindt u ook een zorgwekkende ontwikkeling, dat gebeurt? Dat de andere kant op zwaait. Dat we daarna weer doorslaan naar de repressieve. We moeten op zoek naar een balans. Een balans, maar is die er? Is er een balans te maken? Kan u als onderzoeker zeggen, als je daar ergens een beetje in het midden gaat zitten, dan kom je wel uit bij een soort vruchtbare, productieve en goede fraudeaanpak? Dat is natuurlijk het lastige. We zijn nu op zoek naar die menselijke maat. Hoe krijgen we die in de uitvoering? We moeten de uitvoerders ruimte geven. We moeten ze ook wat meer vertrouwen. Dat daar de professionaliteit zit om het te bepalen. Maar daar is ook tijd en geld voor nodig. En wat je ziet, die fraudewet ging eigenlijk ook gepaard met bezuinigingen. Dan heb je dus bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een participatiewetuitkering. En het kan zomaar zijn dat je 3 jaar lang niemand van de gemeente spreekt. Maar je hebt nog wel alle verplichtingen die erbij komen. Als je mensen niet spreekt en er gaat wel eens een keer iets fout, dan loopt het ook veel langer door. Is dat dan het grote verbeterpunt? Gewoon meer loketten, meer mensen die daar werken en die aanspreekbaar zijn, dat je gewoon regelmatig in gesprek kan gaan met iemand van de overheid? Zeker, zeker een deel van de oplossing, ja. Oké, okay, ja, dat zegt de commissie zelf, geloof ik ook. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, wat vonden de uitvoeringsinstanties van hun nieuwe rol eigenlijk als fraudeaanpakker? Ik ben bij meerdere gemeenten geweest. Sommige gemeentes vonden het best wel oké en fijn. Hè? We hebben nu kaders en hier kunnen we mee aan de slag. Maar de grootste boodschap die ik toch wel meekreeg is van ja, maar dit werkt niet. Iedereen 100% straffen, daar zo hard op ingaan. Na 2 jaar, hè, dus 2016, 2017, kwam er de gradaties. Dus het moest niet per se meer 100%, maar gemeenten konden wat meer daarin schuiven. Daar zag je er wel de ruimte ermee dat ze die namen. Maar ze waren daar eigenlijk niet tevreden mee. En ik geloof zelf wel dat het als er beter was geluisterd naar de uitvoerders, naar de uitvoering, hè, de mensen in de praktijk die de wetten moeten toepassen, dat die waarschuwing van dit gaat niet werken duidelijker had kunnen zijn. Ja. Nou, dat is ook weer een leerpunt wat we kunnen meenemen. Toch in die zoektocht naar de balans, zo kan je het misschien wel noemen, tussen fraudebestrijding en ook uitgaan van vertrouwen. Maar al met al zijn de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die vandaag gepresenteerd zijn een goede eerste stap in die richting naar de balans, kan ik me zo voorstellen. Dat denk ik ook. Ja. Nou, dank voor dit gesprek, rechtssocioloog Paulien de Winter. Geld of je leven. Wat had u als bijbaantje toen u 15 jaar was? Ikzelf vulde de schappen van de plaatselijke supermarkt. En het CBS maakte vandaag bekend dat meer jongeren dat voorbeeld volgen. Want steeds meer 15- en 16-jarigen hebben een bijbaantje. In 2021 was het 56% van deze groep. En in 2023 is dat 63%. Is dit een goede ontwikkeling? Of hebben jongeren het al druk genoeg met school, sport en andere verplichtingen? Daar ga ik het over hebben met Tanja Traag. Zij is hoofdsocioloog bij het CBS. En met pedagoog en puber-expert Marina van der Wal. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, mevrouw Traag, wat was uw eerste bijbaantje? En hoe oud was u toen? Ik werkte voor een kledingwinkel en ik stond daar op de kinderafdeling. En toen was ik 15. 15? Eerste bijbaantje. Ja. Daarvoor ook wel een aantal keren bij de lokale boer allerlei groente en fruit geplukt. Maar dat was niet grootschalig. Oh, maar dat was dus al voordat u 15 was? Werkt u eigenlijk? Dat kon in die tijd nog. Ja, ja. Ja, dat is nu toch anders volgens mij. Mevrouw van der Wal, wat was uw eerste bijbaantje en hoe oud was u? Ik zit helemaal jaloers te luisteren op de kinderafdeling. Ik was in een lunchroom aan het afwassen. Ah. Ja, dat was wat andere koek. Ja, heel leuk trouwens. Ja, maar wat minder fijn dan een kinderafdeling in de kledingwinkel, begrijp ik uit uw woorden. Ja. Ja, mevrouw Traag, u was natuurlijk ook betrokken bij dit onderzoek van CBS. In welke sectoren werken de meeste 15- en 16-jarigen? Ja, vakken vullen is nog steeds de meest populaire branche als het gaat om bijbaantjes. Maar je ziet dat ook die horeca enorm opgekomen is. Hm. Dat er eigenlijk ook wel een verschuiving lijkt te zijn naar de afwaskeuken is er zo één. Maar ook in de bediening vind je een hoop jonge mensen tegenwoordig. Omdat er natuurlijk heel erg veel handen tekort zijn in die horeca. Ja. En daar worden die 15- en 16-jarigen... Dus daar is de vraag groter. Misschien ook omdat daardoor beter betaald wordt? Nou, ik geloof dat nogal kan verschillen aan de hand van waar je werkt. Als ik zo in de kring van mijn eigen kinderen hoor wat de uurlonen zijn, dan kan dat alle kanten op. Hmm. En hoeveel uur in de week werken deze 15- tot 16-jarigen gemiddeld? Ja, die werken gemiddeld 9 uur per week. Dus als ik het even op... Als je dat even probeert in te beelden, dan is dat niet eens alleen maar de hele zaterdag. Nee, maar ook nog een avondje of een deel van de zondag. En dat is eigenlijk ook wel wat we in onze cijfers zien. Hè. Vooral die jongste groep, die vind je op zaterdag. Ja. Zijn die aan het werk of in de avonduren. En dat naast je school. Heeft u er een verklaring voor waar die stijging vandaan komt? Van het aantal werkende jongeren. Nou, ik denk dat als je rondfietst, rondrijdt, rondloopt, je ziet overal borden. Of dat nou zo'n burgerrestaurant is dat mensen zoekt. Die spreken al aan vanaf 15 staat het uurloon op de poster. Bij ieder restaurant staat wel iets van we zoeken nog iemand. In de supermarkten zijn borden. Die zijn ook vaak heel erg gericht op de jonge leeftijdsgroep. Er is gewoon heel veel vraag naar werk. Ja, maar dan moeten die jongeren ook wel willen natuurlijk. En dat willen ze blijkbaar. Ja, nou ja, goed. En als je zo rechtstreeks aangesproken wordt. En ik denk dat het voor jongeren. Ik denk dat het ook heel goed is. Hè, dat ze leren in een andere kring te opereren. Dan alleen maar bij papa en mama thuis en op school en met vrienden. Je leert daar andere dingen van, ja. Van werken. En het is denk ik heel goed om je eigen geld te verdienen. Maar toch zei u in de Telegraaf ook dat u zich ook afvroeg hoe verstandig het is. Dat jongeren meer gaan werken of vaker gaan werken. Waarom had u ook aarzelingen erbij? Nou, omdat ik denk, 9 uur is meer dan een volledige werkdag. Kijk je naar hoe tegenwoordig de regels zijn rondom werk op die leeftijd, dan wordt er gezegd door de overheid, hè, school zien we als een volledige dagbesteding, als een fulltime baan. Dus daar komt die meer dan één dag werken nog bij. Dat klinkt mij wel heel veel in de oren voor een kind van 15 à 16 jaar die ook nog allerlei andere dingen moet doen. Ja. En als wij in onze cijfers kijken, dan zien we dat voor jongeren spelen er heel erg veel dingen waar ze zich druk om maken, waar ze druk van voelen. Van hun ouders, van de maatschappij, van school, van vrienden. Mm-hmm. Maar ook 12 tot 18 jaar gezegd, 5% zegt nu al, ik voel druk van werkgever, van mijn collega's. Ah, okay. En het is heel leuk om geld te verdienen en allerlei skills te leren op je werkplek. Maar of het verstandig is dat het dan ook nog een extra factor van druk ervaren is, nou, dat vraag ik me wel af. Ja, nou, dat kunnen we ook vragen aan pedagoog en puber-expert Marina van der Wal. Wat denkt u, is het goed dat pubers zoveel werken? Ik deel voor een deel die mening wel. Voorheen was het dat ik me vooral zorgen maakte dat ze niet, aan sporten toe zouden komen. Aan de andere kant ben ik wel heel erg blij dat jongeren willen werken. Dat is ook een hele tijd geweest dat ze van huis uit dat het allemaal niet zo hoefde. Ze krijgen die extraatjes wel van mij. En dus dat ze heel weinig verantwoordelijkheid hoefden te nemen. Financieel ook meer nodig dat ze gaan werken, zegt u? Ik denk wel dat mee zou kunnen spelen. Dat een boel ouders niet meer de luxe kunnen bieden die ze voorheen wel konden aanbieden. En wat vindt u als voordelen van dat jongeren op zo'n jonge leeftijd gaan werken? Wat hebben ze eraan? Nou, bijvoorbeeld de waarde van geld leren kennen. Als jouw uurloon rond de 4 euro ligt, dan... ik heb even een rondje internet gedaan. Een latte macchiato kost in Zevenaar al 3,95 euro. Dat je weet van, nou, ik moet zo lang werken om dat te kunnen kopen. Biertje, 3,60 euro. Tosti hamkaas in Den Haag betaal je 7,95 voor. Dus dat geeft inderdaad een goed inzicht van... Je geeft een heel goed... Ja, je geeft heel goed inzicht van als ik dit wil kopen, dan moet ik daar zoveel uur moet ik daarvoor werken. Ja. Je ziet ook de druk van werkgevers. Maar ze leren dus ook dat er een leidinggevende is die bepaalde verwachtingen heeft. Die zelfs eisen stelt aan de kwaliteit van het werk. Als jij de potten sperziebonen in de supermarkt in het keurig moet spiegelen, is het toch niet de bedoeling dat daar ook blikjes mais tussen staan of de bruine bonen. Okay, nou, dus ik hoor toch vooral positieve... Ik ben positief. Ja. Ja, die 9 uur vind ik vooral dat ik denk van, oh jongens, hoe moet het met sport? Ook omdat dat ook gewoon belangrijk is voor hun fysieke ontwikkeling. Ja. Ook weer voor de psychosociale ontwikkeling. Terwijl ze natuurlijk met werk ook vrienden maken. Vaak samen met vrienden het werk doen. Sport is ook belangrijk. Nou, boeiend om te horen jullie erover denken. Maar we kunnen natuurlijk ook vragen aan de jongere zelf. Want we hebben Linde van 17 jaar aan de lijn. Goedemiddag, Linde. Hallo. Wanneer begon jij met werken? Rond de 15. 15 jaar was jij? 15, ja. Oké, en wat voor werk? Ik pas op. Jij past op? Ja. En waarom ben je daarmee begonnen? Geld. Dus geld verdienen en eigenlijk ook wel, vond ik het ook wel echt leuk. En ik dacht, nou, laat ik dan maar beginnen. Ja. Is het te combineren met school en met sport? Want daar worden hier wel zorgen over geuit. Heb je nog genoeg tijd voor andere dingen? Ik pas heel veel 's avonds op. Dus ik zelf heb niet echt het probleem van... Nou, sport is overdag, dus daar heb ik geen probleem mee. Met school, maar je moet overdag toch naar school? Ja, dus... En daarna sport je en daarna ga je werken? Door de week pas ik niet heel veel op 's avonds. Dus vooral het weekend. Als ik door de week 's avonds oppas, dan moet ik inderdaad wel echt letten op in ieder geval de tijd. Dat ik niet tot 12 uur of 1 uur werk en oppas. En dat ik dan de volgende dag op school zit heel moe. Maar ja. En school? Daar kom je ook aan toe? Ja. Ja, okay. Want de kinderen slapen en dan kan ik lekker huiswerk doen. Dat scheelt natuurlijk. Als ik dat nodig is. Ja. Ja, nou mevrouw Traag, ik ben benieuwd wat u denkt als u dit zo hoort. Winnen de voordelen van het werken toch niet van de nadelen? Nou, ik denk dat het gaat er vooral om dat ik denk dat, dat er balans moet zijn voor alles dat belangrijk is, het leven van die jongeren. Want sport, inderdaad, ook een belangrijk punt. Dus mijn zorg zat er maar vooral in dat ik dacht, die 9 uur werk... Ja, dat wordt wel heel veel als je in het grote geheel daar dingen kijkt. U zegt, want werken moet prima, maar dan liever 7 uur of 6 uur of zo. In ieder geval iets waarbij kinderen... want nogmaals, het gaat hier om 15 tot 16 jaar... Ja. Waarin die kinderen geholpen worden ook om die balans te houden. Er is nog heel veel jaren voor de boeg waarin je mee moet doen aan de rat race... Hè, van alles moet maar lukken, de vrienden, het werk, het sport, noem het maar op. Maar dit is een fase waarin misschien wel erg veel ingepropt zit. Mevrouw van der Wal, heeft u ook het gevoel dat jongeren misschien wel te veel onder druk staan? Ik ben daar wat genuanceerder in. Wat ik vooral zie is dat ze die druk die ze ervaren, die zie ik ook... Maar ik zie daar ook wel heel veel eigen initiatief in. Je ziet dat een deel van die druk via social media... wat aan de ene kant natuurlijk heel erg leuk is en inspirerend... maar ook kanttekeningen heeft. En daarbij ook heel erg het idee dat alles moet en het bij voorkeur nu... en dat daar wel, dat daar wel veel te winnen is om te leren, om keuzes te maken... waar werk wellicht ook bij kan helpen. Okay. Heeft u tot slot misschien nog een tip? Wat is nou een goede leerzame bijbaan voor jongeren? Wat mij betreft iets waar meerdere leeftijdsgenoten bij betrokken zijn. Al kan ik het van Linde ook begrijpen dat oppassen op kinderen ook heel leuk is. Vooral omdat je het tegelijkertijd kunt doen met je schoolwerk. Precies, dat is tijdens het vakkenvullen wat lastig inderdaad. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek. Tanja Traag van het CBS. Linde natuurlijk, die ons vertelde over haar bijbaan. En pedagoog Marina van der Wal. Dit was Geld of je leven. Hier op deze zender zometeen 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Nog een hele mooie middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten... Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, Jillet is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Duizenden huurders in de vrije sector hebben jarenlang te veel huur betaald. En meerdere rechters zetten daar nu een streep door. De huurders kunnen nu mogelijk een flinke compensatie opeisen. Radar laat zien hoe je dit aan kunt pakken en wat je kunt verwachten. Vanavond om 20:30, Avro Tros, NPO 2. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning... met vermogensopbouw in levensverzekering... vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar.